Dále bylo do stavu přijato malé dítě, pokračovalo zpravodajství. Jakmile doroste jistého stupně poznání, bude vyškoleno na úředníka v oddělení osobních spisů. Bude mu také dovoleno si vybrat, v jakém věku chce strávit celou věčnost. Jeho zařazení do oddělení osobních spisů ulehčí trochu nával, který v oddělení vzniká v souvislosti s ohromným nárůstem lidské populace. Zanea zaujalo, jak je možné, že se všechny zprávy týkají oblasti, které jsou v nějakém vztahu k jeho povinnostem. Objevil se sluha a postavil před něj sklenici červeného vína. Kouzlo je již ve víně, pane. Proč jsou zprávy plné záležitostí, které se mě dotýkají? Zeptal se Zane. To přece nemůže být náhoda. Tohle je očistec, pane. Tady na náhody nespoléháme. Všechny zprávy se týkají vždy posluchače. Očistec. Myslel jsem, že očistec je ta veliká budova kousek odsud. Očistec je celá zdejší oblast, pane. Ta budova je administrativní a testovací středisko. My všichni, co se nacházíme v oblasti očistce, jsme ztracené duše, ale já jsem tu taky a nejsem ani mrtev. To máte pravdu, pane. Vás pět je ještě naživu. Alespoň technicky vzato. Ale my ostatní jsme ztracené duše. Jakých pět? Kdo to je? Pět vtělení, pane. Aha, ty myslíš smrt, čas, osud. Válku a přírodu, pane, dokončil sluha. To jsou živí obyvatelé věčnosti. Všichni ostatní jsou mrtvi. Samozřejmě kromě věčných. Věčných. Boha a satana, pane. Ale ti nepodléhají normálním pravidlům. Zanesi lokl vína. Bylo vynikající a osvěžující. Tak to je. A ty jsi mrtev. Ano, pane. Za mé služby už se tu smrt dvakrát vystřídala. Jsem tady už ve službě 72 pozemských let. Takže ty vidíš, jak smrt přichází a odchází zhruba každých 30 let. Neunavuje tě to. Je to jistě lepší než peklo, pane. A bylo to. Všechno bylo asi lepší než peklo. Možná bys mi mohl představit i ostatní zaměstnance. Předpokládám, že taková rezidence jich musí mít víc. To je pravda, pane. Koho byste chtěl vidět nejdříve? Kdo tady je? Zahradník, kuchař, služky, konkubína. Co? Živí mají jisté potřeby, připomněl mu sluha taktně. A s těmi potřebami mu mohou pomoci mrtví. Nepochybně ano, pane. Zane zavrtěl s odporem hlavou. Vypil zbytek vína. Změnil jsem plány. Setkám se se zaměstnanci až jindy. Jsem si jist, že se mi na zemi hromadí klienti. Ano, pane, souhlasil sluha a pospíchal pro jeho věci. Zane vstal, oblékl si svou uniformu a vyšel ven. Mortis už čekal, jakoby předvídal, co jeho mistr potřebuje. Zane nasedl a zjistil, že drží stále ty čtyři dopisy v ruce. Držel je od chvíle, kdy o ně projevil zájem ten sluha. Měl jsem si je přečíst, huhlal Zane. Zjistil, že sedí v automobilu smrti. Teď z něj bylo malé letadélko s automatickým pilotem. Možnosti tohoto dopravního prostředku byly snad nekonečné. Zane otevřel první dopis. Milá smrti, stálo tam. Proč jsi vzala mou maminku? Myslím, že jsi zlá. A podepsána byla s úctou Rose. Zane se nad tím zamyslel. To psalo jistě dítě. Její matce asi smrt nepomáhala osobně, protože bylo nepravděpodobné, že by její duše byla přesně v rovnováze. Ale jak to mohlo to dítě vědět? Možná by jí to měl říci, ale jak? Má odpovědět na ten dopis. Může si smrt dopisovat s dětmi. V minulosti tomu tak jistě nebylo. Vlastně proč ne? Když mu došel Rosin dopis, proč by nemohl jeho dopis dojít Rose? Otázkou však zůstává, co z toho bude Rose mít. Její matka bude stejně mrtvá. Kdo by si však víc zasluhoval odpověď, když ne osiřelé dítě? Zane se rozhodl, že jí odpoví. Mohl se pokusit zjistit, kde je matka, a informovat o tom Rosu. Doufal, že je matka v nebi, protože mezi ní a Rosou byl zcela jistě hezký vztah. Mohl by se dokonce pokusit matku vyhledat a předat Rose její vzkaz. Otevřel další dopis. Drahá smrti. Zjistila jsem, že mi včera v noci ten můj starý kozel zase zahnul. Chtěla bych, aby si ho už vzala a já mohla dostat pojistku. S úctou zneuctěná manželka. Páns. Dej, ať ho to bolí. Na takový dopis není třeba odpovídat. Žádný div, že jí ten starý kozel zahýbá. Na přístrojové desce blikalo nějaké světýlko. Zane se na ně podíval a viděl, že je na něm napsáno hodinky. Zane strnul a podíval se na hodinky. Stále ještě stály. Díky, že jsi mi to připomněl, Mortisi. Řekl Zane a spustil stopky. Zastrčil dopisy do schránky. Teď se musel věnovat klientovi. Smrt cestovala po celé zemi, sbírala duše a snažila se dohnat časový plán. Po cestě zahlédla další reklamní cedule propagující peklo, zima je chladná, život jak nic, bež tam, kde ohřát můžeš se víc. Zane si našel chvilku času a odpověděl Rose na dopis. Napsal jí, že její maminka byla vážně nemocná a měla velké bolesti, než ji konečně smrt odnesla do nebe, kde už žádná bolest neexistuje. Zane se podíval v očistci na záznamy, tak věděl, že píše pravdu. Rosina matka byla dobrá žena. Nebyl však schopen získat od ní jakoukoliv zprávu. Zřejmě ti, co se dostali do nebe, ztratili zájem o dění na zemi. Odpověděl i na ostatní dopisy a snažil se držet zdvořilého tónu. Někdy se ptal sám sebe, proč se s tím zdržuje, ale odpověděl si, že je to zřejmě správná věc. Pro průměrného člověka je smrt snad nejdůležitějším momentem, který zastiňuje cokoliv jiného. Jak získával zkušenosti, stávalo se sbírání duší jednodušším, ale stále se mu ta činnost úplně nelíbila. Lidé někdy umírali skutečně kvůli úplným blbostem. Jeden si uvařil kávu, zatímco jeho žena byla na nákupu a umřel, protože si do kafe nasypal místo cukru jed na krysy. Byl sice napůl slepý a vůbec se nezajímal o to, co kde v kuchyni je, ale stejně to bylo zbytečné. Vždyť si mohl alespoň všimnout divné chuti. Jedno dítě zase vytáhlo matčinu sbírku kouzel, vyvolalo je a zemřelo dřív, než matka zaslechla jeho volání. Kdyby ta kouzla byla schována nebo zamčena, nic se nemuselo stát. Mladík sebral čarodějné koště, chtěl se proletět, ale půl míle nad zemí se mu zlomila násada. Nějaký chlapec se chtěl předvést před svojí přítelkyní, vlezl v zoo do klece k drakovi čtícímu oheň a byl prakticky ugrilován. Stará žena si jela nakoupit a zcela nesmyslně zahnula doleva přímo pod nákladák s cementem. To je 5 duší, z nichž 3 šly do pekla a přitom mohly jít klidně do nebe, kdyby tu byly déle, a těch 5 byl jenom malý zlomek všech zmařených životů. Byly to ty, které potřebovaly osobní přítomnost smrti, protože jejich duše byly skoro v rovnováze. Co teprve ty spousty lidí, kteří šli na věčnost bez jeho asistence? Kolik z nich nedbalo na spásu vlastní duše, až bylo na všechno pozdě? Bylo snad lidstvo beznadějný živočišný druh. Zaneovi to nedalo a vyžádal si z očistce výpis z počítače. Teď měl v ruce přesnou statistiku, která jen potvrdila jeho obavy. Miliony lidí umírali na srdeční potíže a na nemoci oběhové soustavy, kterým se mohli vyhnout dietou nebo cvičením. Miliony umírali na rakovinu, protože se nenechali včas vyšetřit nebo se nechtěli zbavit svých zlozvyků, jako například kouření. Další lidé zahynuli při různých nehodách, ať již automobilových nebo kobercových, nebo zemřeli na jiná zranění. Bylo strašné vidět, kolik lidí se zastřelí svou vlastní zbraní nebo je zastřeleno najatými démony. Co s tím on, smrt, mohl dělat? Neměl tolik peněz na reklamu jako Satan a stejně měl určité pochybnosti, jestli by si lidé dali říct, i kdyby byli jasně varováni. On byl zavolán, až když bylo většinou na všechno pozdě. Lidé potřebovali změnit z gruntu své chování a on dobře věděl, že jen málo kdo je ochoten to udělat dobrovolně. Věděli, že jejich styl života je přinejmenším směšný a přinejhorším sebevražedný, ale stejně nic nezměnili. Přesně stejně se choval i on sám do chvíle, kdy spatřil tvář smrti. Jestli tohle měly být závody mezi Bohem a Satanem, tak bylo zcela zřejmé, že Satan vítězí. Satan se stále snažil o reklamu pomocí televize, kde se často objevovalo heslo "Pojď k nám", doplněné různými nesmyslnými slogany typu "Peklo dělá muže" nebo tvrzením o velké výhodnosti při účasti celé rodiny. Podle smlouvy se měli Bůh i Satan vystříhat jakéhokoliv ovlivňování živých lidí, ale držel se toho pouze Bůh. Co má taková smlouva za smysl, když ji jedna strana soustavně porušuje? Kdyby se ovšem choval Bůh stejně, byl by potom lepší. Zane neznal odpověď, ale nepřestával ji hledat. Namlouval si, že schopnější člověk na jeho místě by byl schopen s tím něco udělat, ale pak si uvědomil, že ačkoliv se herci v jeho roli střídali, úřad sám zůstával stále stejný. Bylo to zřejmě tím, že byli vždy vybíráni průměrní lidé jako on sám. Co se ostatně dá očekávat od člověka, který zabil svého předchůdce a dosedl do jeho křesla? Zane byl zřejmě typický představitel smrtky. Nemohl ani očekávat, že snad jeho nástupce bude o moc lepší. Jestli se má stát nějaká změna k lepšímu, bude se o ni zřejmě muset pokusit on sám. Bylo to zvláštní, ale když došel k tomuto poznání, tak se mu ulevilo a měl pocit nové síly. Asi se mu to nepovede, ale alespoň se o něco pokusí. Nevěděl přesně, co by měl dělat, ale doufal, že až se mu naskytne nějaká šance, že ji dokáže chytit za pačesy. Pohlédl vzhůru. Během krátké přestávky mezi dvěma případy se zastavil na severu, kde ležel na zemi sníh. Stál zrovna pod další ze satanských reklamních tabulí. Hej! Dole je pěkné teplo. Upište se včas, budete přednostně obslouženi. Pod tím byl obrázek, kde krásná žena v rozestlané posteli k sobě lákala muže. V rohu bylo vidět malou ženskou postavičku, jak se snaží mužičkovi zabránit vlézt do té postele. Zane byl tak rozčilený, že chtěl projet tou reklamní tabulí se svým vozem, ale za chvíli se vzpamatoval. Satan měl právo zde inzerovat. Slušní lidé museli dovolit těm méně slušným nebo neslušným, aby provozovali své reje. To už je paradox slušnosti. Otázka je, jestli to stojí za to. Zane pokračoval ve své běžné činnosti, sbírání duší u nerozhodnutých dušiček. Stále si nebyl jist, zda si počíná správně podle pravidel daných pro jeho úřad. Vzhledem k tomu, že mu televizní zpravodajství v očistci věnovalo jenom občas zmínku zhruba ve smyslu, tak se pojďme podívat, jak si počínal náš zlobivý chlapec tentokrát. Usoudil, že si počíná v rámci tolerance a že záleží na něm, jestli sebere duši úplně podle daného provozního řádu nebo ne. Bylo sice možné, že duše, která by se v normálním čase dostala do nebe, se kvůli zpoždění mohla dostat do pekla. Tomu Zane příliš nevěřil, protože vstříc perspektivě smrti se dotyčný přece jenom snaží co nejvíc polepšit. Zaneovy pochybnosti ještě vzrostly při jednom případu, který zpočátku vypadal jako zcela běžný zásah. Jednalo se o asi 15-letého chlapce, který trpěl velice vzácnou formou rakoviny. Odpočíval pohodlně doma, částečně díky pokroku medicíny a hlavně díky kouzlům vyvolávajícím optimismus. Když Zane vstoupil, vypadal chlapec velice překvapeně. Jsi mi nějaký povědomý, ale nevím, odkud tě znám, řekl chlapec. Jsi lékař. Ne tak úplně, odpověděl Zane, když si uvědomil, že chlapec nepoznal, o koho se jedná. Nebyl si ani jist, zda mu to má říci. Tak jsi teda psycholog, který mi má trochu pozvednout náladu. Ne, přišel jsem tě vzít na projížďku. Aha, tak ty jsi šofér. Necítím se dost silný na projížďku parkem. Tohle bude delší výlet. Nemohl by sis na chvilku sednout a popovídat si se mnou. Jsem strašně osamělý. Chlapec si pročísl prsty světlé vlasy, jako by právě to gesto mělo symbolizovat jeho osamělost. Zane se posadil na kraj postele. Jeho hodinky ukazovaly, že chlapci zbývá 15 vteřin života. V tu chvíli zastavil čas. Ten chlapec umíral a nikdo s ním nebyl. Asi proto, že jeho rodina a přátelé věděli, co on sám netušil. To byla skutečně ironie osudu. Tak jo, popovídáme si. Chlapec se šťastně usmál. To jsem opravdu rád. My dva budeme přátelé. Cítím to. Napřáhl k Zaneovi ruku a bylo vidět, že ho to stojí značné úsilí, protože byl velmi zesláblý. Jak se jmenuješ? Já jsem Tad. Zane potřásl opatrně rukou. Rád tě poznávám, Tade. Já jsem. Zarazil se. Ten chlapec nevěděl, že umírá. Co by to bylo za milosrdenství, kdyby mu to teď řekl? Měl by asi něco zalhat, ale i lež z milosrdenství zůstává lží. Co měl dělat? Tad se zasmál. To si to zapomněl. Nebo si mi přišel dát injekci a bojíš se, že budu kňučet. Ne, ne, nepřišel jsem ti dát injekci, řekl Zane rychle. Nech mě hádat. Ty jsi výběrčí. Táta asi dluží nějaké peníze, protože tyhle kouzla štěstí musí stát fůru peněz. I když nevím, jestli stojí za to, protože mě stejně stále něco trápí. Myslím, že by si měl ty kouzla vzít sám, protože v poslední době vypadá jako tělo bez duše. Asi je to kvůli těm účtům za mé léky. Cítím někdy takovou vinu, že bych si přál, aby to všechno hned teď skončilo, aby ho to už nestálo další peníze. Už se to mělo stát. Ale zanevěděl, že to jeho otce nepotěší. Já nejsem výběrčí peněz, prohlásil Zane. I když s ním mám něco společného, možná si prodavač, který má pro mě něco zajímavého. Třeba nějakou novou hru na počítač, která mi nedá pokoj 48 hodin v kuse. To ještě víc, zahuhlal nerad Zane. Už mě to nezajímá. Hrál jsem takovejch her už tolik, že už o další nestojím. Zkoušel jsem i plno her s magií. Vyvolal jsem tolik mytologických zvířat, že jsem ani nevěděl, že jich tolik existuje. Zrovna pod posteli mám růžovýho slona. Vidíš. Začal něco tahat spod postele a Zane zahlédl růžové sloní tělo. Teď bych si jenom přál dostat se ven na sluníčko. Cítit vítr a běžet a slyšet, jak se ní pod nohama lámou suchý větvičky. Už jsem moc dlouho jenom v posteli. Chlapec byl příliš slabý, než aby mohl běhat. Kdyby ho Zane vynesl před dům, stejně by to nebylo nic platné. Co asi tak vůbec ví o své nemoci a celkovém stavu? Co s tebou vůbec je? Zeptal se Zane. Mám něco z páteří. Dost to bolí, tak mi dávají lokální kouzla proti bolesti a nějaké injekce do páteře. Úplně mi zeslábly nohy, že nemohu chodit. Byl bych rád, kdyby se to spravilo, protože jsem už zameškal plno školy a nechce se mi opakovat ročník. Měl jsem v průměru 2, ale teď jsou na tom všichni kámoši líp. Je to dost špatný, takže mu všichni okolo tvrdili, že se to zlepší. Zane najednou dostal zlost. Jak mu mohou něco takového tvrdit? Co se stalo? Ptal se tat. Teď měl Zane na vybranou. Buď mu říci pravdu, nebo pokračovat ve lži. Nemělo smysl se tomu vyhýbat, to by tat poznal. Sedím na tenkém ostří a nevím, co říct, přiznal. Tak ukaž, jak se sedí na ostří, řekl tat. Zane se zasmál. Radši bych seděl na svém koni. Ty máš koně. To jsem si vždycky přál. Co je to zač? To nevím. Moc se v tom nevyznám. Zdědil jsem ho. Je to velký světlý hřebec. Je velmi schopný a umí taky létat. Jak se jmenuje? Mortis. Morgan. To je dobrý jméno pro koně. Mortis. Morris. Ne. Jmenuje se Mortis z té uprostřed. To je, tat nebyl žádný hlupák. Mortis znamená smrt, řekl. Z latiny jsem měl vždycky jedničku. Zane nikdy latinu nestudoval, ale tohle věděl taky. Je to kůň smrti. Žádný živý člověk nemůže jezdit na koni smrti. Pokud mu to kůň dovolí, tak ano, odpověděl Zane, který věděl, co bude následovat. Proč neměl dost odvahy, aby mu to vysvětlil čestným způsobem?